اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کی، ہر صحابی نے صدقہ کیا۔ ایک شخص کہتا ہے سید المرسلین مال تو نہیں ہے لیکن صدقہ میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ کیسے صدقہ کر رہے، مال تو نہیں آپ کے پاس؟ فرمایا انی تصدقت بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کر رہا ہوں، لمن نالنی، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے یا اس پہ کوئی تہمت لگائے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے تو بہت پیارا صدقہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہی وہ باتیں تھیں جو صحابہ کی، جس کے مطابق سلف نے اپنی زندگیاں بنائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی لا احب ان ينتصر من احد بسبب کذبہ علی او ظلمہ وعدوانی، میں کبھی پسند نہیں کروں گا جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، مجھ پہ ظلم کیا، مجھ پہ زیادتی کی، اس سے میرا کوئی بدلہ لینے کے لیے بھی اٹھے۔ وانی قد حللت کل مسلم، میں نے سب مسلمانوں کو معاف کیا۔ وانی احب الخیر لکل المسلمین، میں تمام مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہوں۔ وانی احب للمؤمن من الخیر، میں احب لنفسی، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں ہر مومن کے لیے پسند کرتا ہوں۔ والذین کذبوا وظلموا فہم فی حل من جہتی، آج تک میرے بارے میں کسی نے جھوٹ بولا یا ظلم کیا، لوگوں گواہ رہنا میری طرف سے سب معاف ہیں، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے ساری زندگی، جس کی مخالفت کرنے والا فوت ہو گیا تو سب سے پہلے جا کے ان کے گھر والوں کا پتہ لیا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو لینے والا پتہ کون تھا؟ وہ امام ابن تیمیہ تھا۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مولانا ثناء اللہ امرسری جیسے، کہ جس کو مارنے والے نے کندھے پہ وار کیا تھا اور زخم بھی آیا تھا، جیل میں بھی گیا تھا، اور بعد میں بچوں کو کھانا پہنچانے والے مولانا ثناء اللہ صاحب تھے۔ جب وہ جیل سے باہر آیا پوچھتا ہے کون تھا جو آپ کو یہ سب کچھ دیتا؟ کہاں سنا ہے یہاں ایک شخص ہے جس کا نام ثناء اللہ ہے۔ کہا اس کے ہی کندھے پہ تو میں نے وار کیا تھا کہ اس کو مار ڈالوں، تو وہ بچ گیا، میں جیل میں چلا گیا، وہی سب کچھ پہنچاتا رہا ہے۔ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ اصل میں سیدھا اور صحیح منہج ہے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین کا تھا۔ اللہ اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔